Glittering painted eyes, ruby lips for your delight, silky skin shimmering underneath the moonlit sky. Girls dancing seductively like fireflies burning bright. Keep moving through the night. Muscle boys acting coy, bodies you just want to hold. Cheeky grins for your scent, inviting you to have some fun. You know that you can't resist, just got to let you know. Let inhibitions go. Gonna lift you high, gonna feel so high. Gonna lift you high, gonna make you feel so alive. Music and dancing, lifting you high, lifting you higher, higher, higher, higher. Oh, yeah. High on life, dizzy high. Music sends you to a spin. Mr. DJ just keeps playing songs that you don't want to end. Got to put your troubles away. There's no more time to worry. It's time to celebrate. Gonna lift you high, gonna feel so high. Gonna lift you high, gonna make you feel so alive. Music, dancing, lifting you high. Lifting you higher, higher, higher and higher. Oh yeah. Gonna feel so high. Gonna make you feel so alive. Music and dancing. Lifting you high. Lifting you higher, higher, higher and higher. Oh yeah. Gonna lift you high. Gonna lift you so high. Let your head your hands to their wall. You don't even have to talk. Let your inhibitions go. Just let them go. Gonna lift you high. Gonna feel so high. Gonna lift you high. Gonna make you feel so alive. Music and dancing. Lifting you high. Lifting you higher, higher. You're high, gonna make you feel so alive. Music and dancing, lifting you high, lifting you higher, higher, higher and high. Oh yeah, gonna feel so high, gonna lift you high, gonna feel so high. Música com sempre, mitjançant la nostra sintonia, la sintonia de Musicòpolis, la capital de la música, i amb aquesta fantàstica creació que es diu Lifting You High, que portant-te ben amunt amb Malia, que ens ha obsequiat amb una de les seves extraordinàries cançons, amb una composició pròpia des de l'any 2002. Seguim amb la música del país. Menuda és una excel·lent, excepcional, meravellosa cançó d'Immigrasons. Esgarrapin del matí. No et fa... diferents, este vi el franc. Ni més dolç el que fem llet, pensa en mi, menuda, pensa en mi. Pensa en mi quan no t'arribi el sol, o quan t'arrambin en el metro quarts de nou. I porta'm brodat a la teva brusa o pintat en el teu somriure vermell. Gronxa de les teves arracades, volta'm amb els teus anells i deixa'm venir amb tu, deixa'm venir, deixa'm anar on vas, deixa'm i anar amb menuda entre goig i pena, abraçat contra el poema que llegeixes de les finestres del despatx i t'espolsis els ocells que fan niu als teus cabells, diu el cor que l'ocell engaviat mor. Ells em duen a les plomes somnis i batets quan colpegen els meus vidres els seus vells. Deixa'm venir amb tu, deixa'm venir, deixa'm anar on vas, deixa'm i anar en menuda i encén la cara. Pensa que tenim encara el camí dels teus ulls. Thank you. Els Beastie Boys amb una de les cançons per l'estiu del 2011 amb la companyia Santi Gold i aquest Don't Play No Game That You Can Win. Senzillament, i és una cosa molt a tenir en compte, que no juguis cap joc que no puguis guanyar. David Bisbal amb Pixie Lott amb Sofriràs. Sábado sin salir, sola y triste estás una noche más. Todo pronto cambiará, lo que sueñes llegará. Sufrirás, las heridas ya podrán sanar, si tienes fe, fe, fe, fe, fe. Give me a reason to be with you, I just fall apart, and you break my heart. No crees en el amor, solo hay un dolor que no tiene fin. Just up in your wedding gown, wiping off your silly frown. Hay que tener fe, porque el tiempo te dará nuevas alas que estrechar. Sufrirás, pero el fuego se tendrá que apagar. Sufrirás. Sufrirás, las heridas ya podrán sanar, si tienes fe. Manteta i el coixí. es feien petons, petons. Vaig dir, en el moment que vàrem debutar amb el seu primer senzill, m'encanta la seva música, extraordinària i meravellosa la seva veu, Anna Roig i l'ombra de Tom Chain, amb aquest petons entre camions. Més o menys, entre petons, entre marges, qui és que no hi ha passat? Una cançó que ja va triomfar en el passat, però que el 2011 ha tornat amb una nova versió, des de l'original, adaptada a temps moderns, Sonia i Selena, Yo Quiero Bailar. perder este sueño de risas y besos. Me quiero reír cada segundo con tus gestos y encerrarme contigo y tirar la llave lejos y dejar que tus manos me toquen sin cesar en busca del mar. Ese cielo que son tus besos y quiero soñar que te tendré cuando seamos viejos, contagiarme contigo y vivir cada momento como si fuera esta nuestra última vez. Cuánto tiempo estuve buscando perdido y ahora que te tengo no te escaparás. Soltaremos las tres con el rumbo fijo hacia tus suspiros, hacia el mar, en busca del mar. No quiero tentar a mi suerte ni a mi destino y maldigo al azar. Tanto tiempo me ha jodido y si se atreve a interponerse en mi camino, lo sacaremos a patadas y con pasión. Cuánto tiempo estuve buscando perdido y ahora que te tengo no te escaparás. Soltaremos las tres con el rumbo fijo hacia tus suspiros, hacia el mar. Cuánto tiempo estuve buscando perdido y ahora que te tengo no te escaparás. Soltaremos las tres con el rumbo fijo hacia tus suspiros, hacia el mar, en busca del mar. Acabem aquest segment de Musicòpolis després d'aquest tema En busca del mar amb la caja de Pandora. Ho farem amb Alexander Brothers recordant el millor de la música amb I'm Andy McKay. We're happy to be with you, all listeners near and far, and in a song we've brought along we'll tell you who we are. I'm Sandy Mackay, I'm Andy Mackay, to howl the mads will be. I'm Sandy Mackay, I'm Andy Mackay, we're fond of company. We've come from the heart of the Western Isles to sound the Glasgow town, and thanks to the welcoming once and smiles we think you'll settle down. I'm Sandy Mackay, I'm Andy Mackay, what if the dreams we see, the coolness of sky, the sunshine on Paris. We doubt if we'll ever be found in the head of it, all of the dithering Glasgow. I'm Sandy Mackay, I'm Andy Mackay, to howl the mads will be. Out of the paper, Sandy and Andy, and maybe it's true, all us here too, we cuddle on evening too. We're cutting a caper, Sandy and Andy, in many's a dive, we'll let it to jive, and know how the time goes by. Upon my soul, we rock and roll, until the daylight fills the sky. Hawkeye, I'm Sandy Mackay, I'm Andy Mackay, to hide the lads away. I'm Sandy Mackay, I'm Andy Mackay, we're happy as can be. The body be lost in Glasgow town, the guilty just the door. This penny won't pipe in Glasgow town, and Kerry's by the score. I'm Sandy Mackay, I'm Andy Mackay, we're two in harmony. Our spirits are high, we know a bit shy, we're up and on the sea. And if there is trouble, there's help and the devil, they've wanted to shout and the guy.